إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله معشر المسلمين أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل جوزان وإسلام baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jambo la kwanza kabisa ninawakumbusha katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala bila kuisahau nafsi yangu katika jambo hilo. Katika hutuba ya leo nitazungumza mambo matatu kwa ajili ya kujikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha nyinyi Waislamu wenzangu. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an ameizungumza dunia kwa ubaya sana. Hakuna sehemu hata moja Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza dunia kwa uzuri wala kwa kuisifia, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hakuna sehemu hata moja utapata kwamba kuna hadithi dhaifu, achilia mbali hadithi sahihi, utapata hadithi dhaifu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameizungumza dunia kwa uzuri. Na kila ambaye ameelekeza nguvu zake katika dunia pia kazungumzwa vibaya, kwa sababu hawezi kusemwa vizuri yule ambaye anakiendea kitu ambacho aliyekiumba pia mkizungumza kwa ubaya. Mimi nitasoma aya moja na hadithi moja ya Mtume, kisha nitazungumza yale ambayo nimekusudia kuyazungumza. Na hii aya na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwa ndio ufunguzi wa kukiendea kile ambacho nimedhamiria kukisema. Allah katika suratul Hadid amesema i'lamu, jueni nyinyi binadamu, i'lamu anna alhayata ad-dunya, fahamuni ya kwamba hakika maisha ya dunia, la'ibun, ni mchezo, walahun, na ni kitu chenye kupumbaza, pumbao, wazina, na ni pambo. Hivi ni vitu vitatu. Kisha Allah kasema watafakhuru bainakum, na kujifakharisha baina yenu. Kisha akasema watakathuru fil amwali wal awlad, na kujifanyia wingi, kujikithirishia mali na watoto. Haya mambo matano haya ndio uhalisia wa maisha ya dunia. Wanaelezea ahlul ilmi kwamba Allah aliposema maisha ya dunia ni laibu, ni mchezo, wanasema huo ni umri wa utoto, kipindi ambacho mtu anazaliwa anakuwa bado ni mdogo, ndani ya miaka zaidi ya 10 mpaka miaka 17 au miaka 15 kulingana na akili ya mtoto jinsi ilivyo, hakuna anachokifikiria zaidi ya kucheza. Kwa katika umri wako wewe uliokuwa nao una miaka zaidi ya 15, akili yako ilikuwa haina uwezo wa kufikiria majukumu ya aina yoyote, nafikiria kucheza tu basi. Hiyo ni hatua ya kwanza ya maisha ya dunia ambayo kila mmoja kati yetu sisi anaipitia. Kisha wazina, sehemu ya pili ni sehemu ya zina, ni pambo, nao ni ule umri wa ujana, mtu anakuwa ni mwenye kupendeza, kama ni binti anakuwa ni mwenye kuvutia, na kama ni kijana anakuwa ni kijana ambaye mtanashati, ana uwezo wa kufikiria, maamuzi yake anaona ni maamuzi sahihi. Dharau, kibri, kujiona, ndio wakati wake huo. Kisha kuna hatua nyingine anakwenda yule mwanadamu, watakathurun watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal awlad. Tafakhur ni umri ule wa mtu uzima. Sasa mtu ameshapata kazi, ameshapata watoto, anakuwa ni mtu wa kujifakharisha. Mimi nina watoto saba, mmoja ni mkurugenzi, mwingine ni afisa mtendaji, mwingine ni mwenyekiti, mwingine yuko nje anasoma, mwingine ni mwanajeshi, mimi nimekuza sasa. Tafakhuru baina, ni umri wa kujifakharisha. Huu ni umri wa utu uzima na uzee. Watu mwingine huenda hata historia ya mzee si historia nzuri, lakini kwa kuwa ameshafikia hatua ya uzee, anapokaa na vijana ambao anaamini hawakudiriki ujana wake wala hawakudiriki utoto wake, yeye atakuwa ni mtu kujifakharisha. Ni jambo la kimaumbile, Allah ndio shaumba hivyo. Na kama Allah amemjalia nisoma ime ni dini au ni dunia, akawa ni mtu mwenye nafasi katika jamii, basi atakuwa ni mtu kujisikia sana. Haya ndiyo mapito ya maisha ya mwanadamu. Kisha Allah akasema, baada ya kuelezea uhalisia wa maisha ya dunia, akautolea mfano akasema, kamathali ghaifin. Haya maisha yote haya ni kama vile mfano wa mvua imenyesha. A'jaba al-kufara nabatuhu, mkulima umempendezesha ule mmea wake. Thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama, kisha ghafla utaona ule mmea unakuwa ni rangi wa manjano, kisha baada ya hapo ule mmea unakuwa ni mabua, hana tena thamani. Akimaanisha ya kwamba mvua inapokuwa imenyesha na mkulima amepanda mmea wake, ule mmea utaota. Akiuangalia ule mmea utakuwa unampendezesha. Na akifika katika shamba lake, kama ni mpunga amepanda, kama ni mahindi, kama ni alizeti, akiona namna ilivyostawi na kile kijani kimetulia, basi yeye ndani ya nafsi yake anajisikia raha sana. Lakini mmea kila unavyozidi kukua ndivyo unavyokaribia kuvunwa. Kwa hiyo utakuwa ni mdogo, utapanda na utakomaa. Ukishakomaa utabadilika rangi. Ukishafikia wakati wa kuvunwa, ule mmea wenyewe unakauka bila kukaushwa na mtu yoyote. Kwa maana wakati wake sasa wa kukaa katika shamba umekwisha. Na yule mkulima sasa atakuja, ataukata ule mmea, atachukua kile anachokihitajia, na yale mengine yaliyobakia yote yale atakwenda kuyatupa. Huo ndio uhalisia wa maisha ya dunia. Kwa maana mwanadamu anavyokuwa, kuna kipindi anakuwa ni mtu mwenye kupendeza. Halafu kadri anazidi kukua, ule upendezaji ule unakuwa unaanza kupotea taratibu taratibu. Anaingia katika utu uzima, ngozi inaanza kujikunja, mashavu yanaanza kushuka, mwili unaanza kudhoofika. Si kwa maana anaudhoofisha yeye, ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyokadiria kuwa hivyo. Kisha baada ya muda mtu anakuwa hana tena thamani katika hii dunia, hana nafasi. Na yeye mwenyewe akikaa ana yakini ya kwamba mimi sina tena nafasi katika hii dunia, zaidi ya kama vile mmea sasa ushafikia hatua ya kuvunwa, kuchukuliwa kile kinachohitajika na baadaye kuchomwa moto, kutupwa, kufanywa kuwa ni mbolea na mambo mengineyo. Na katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Mtume siku moja alikuwa amelala, Umar ibn al-Khattab alikuwa amelalia ngozi. Ile hali Umar ilimhuzunisha kidogo, kwamba Mtume yupo katika hali ngumu sana ya kimaisha, analalia ngozi na kuna makafiri wapo wanalalia vitanda vya thamani. Akana ameingiwa na uchungu Umar, kwamba kwa nini Mtume aishi katika mazingira kama yale. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Umar, mali walidunia illa karakibin istadhalla tahta shajara, sikuwa mimi katika hii dunia ni kama vile tu msafiri ambaye imesafiri safari yake, halafu akafika mahala akapumzika chini ya mti. Atakapokuwa amepumzika chini ya mti, hata kama ule mti utakuwa na kivuli, utakuwa una matunda, sehemu ya akili yake kubwa atakuwa anafikiria safari yake, hatakuwa anafikiria kile kivuli. Ndio kama vile mtu ambaye amepanda gari anakwenda katika safari yake, akiingia ndani ya gari kikubwa anachokifikiria ni namna gani atafika katika safari yake. Yale atakokutana nayo njiani, yale yeye atayaangalia, hata kama ni mambo ya kushangaza atayaangalia, atashangaa mara moja mara mbili, kisha ataendelea na safari yake. Kwa hiyo Mtume anamwelekeza Umar ya kwamba mimi kulalia hii mazingira, kuishi katika mazingira kama hii si kitu, kwa sababu mimi hapa ni mtu wa kupita, hapa nitakaa kwa muda tu, kisha baada ya muda mimi nitaondoka, nitaendelea na safari yangu. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وكماليزي خطبانه هي بيلي نبين داني لسيمة ليلة أمبالو نلتكك لسيمة كتو أمباتشو nataka kuwahusia Waislamu na kuihusia nafsi yangu ni kujitathmini. Jitathmini. Huwezi kufikia hatua ya kujitathmini kama huna malengo au hujaweka malengo. Mtu mwenye malengo katika biashara au katika masomo au katika dunia, ni lazima kila baada ya muda fulani ajitathmini amepiga hatua gani kuendea malengo yake. Kuna changamoto gani zinamkuta ambazo anahisi ya kwamba asipozitatua changamoto hizo hatofikia malengo kwa wakati ambao yeye amekusudia. Na lazima awe na mipango na mikakati maalum kuhakikisha ya kwamba anafikia kile ambacho amekikusudia. Mimi ninaamini nyinyi hapa mlipo mna mipango mingi sana ya kidunia. Mingi sana. Bali kuna wakati mwingine unamkuta mtu ana miaka 70 au ana miaka 60, ni mtu mzima, mzee tayari, lakini bado ana mipango. Yaani ukikaa naye anakuambia, bana, kuna biashara fulani nasikia sasa hivi biashara maeneo fulani kuna mzigo, mahindi yamekuwa yamepanda bei kidogo. Sasa kuna pesa zangu, nikizipata hizo nataka nikachukue mzigo kule, nilete hapa. Ana miaka mingapi mtu huyo? Ana miaka 70. Kwa nini nazungumza hivyo? Sababu anaishi kwa mipango. Huenda mpaka muda huo kile ambacho amekikusudia hajakifikia bado, au amekifikia lakini si katika ile hali ambayo yeye anaitaka. Na watu wana mipango mingi sana katika dunia, mingi mno, na wala watu hawakubize. Mtu anakuambia, shehe, niko busy kidogo, nimeshughulishwa. Si kwa maana nimeshughulishwa na jambo lingine, ni dunia. Watu wameshughulishwa sana na dunia mno kupita maelezo. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Hivi ni vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amevizungumza ndani ya Qur'an. Sasa kaa wewe mwenyewe, geuza sura, geuza mwelekeo. Hiyo mipango ulionayo hivi sasa katika kuiboresha dunia yako, je, una mipango inayofanana kama hiyo kwenye kutengeneza akhira yako? Dunia ndio hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza kwa lugha hizo. Nafungua Qur'ani, soma kuanzia mwanzo suratul Fatiha mpaka suratul Nas. Soma zile aya ambazo Allah amezungumzia maisha ya dunia. Hakuna sehemu hata moja dunia imesifiwa. Ni mahala pa kupita, tena pa kupuuza mno. Nina mengi ya kusema katika hili jambo, lakini kama itapatikana fursa wakati mwingine tutazungumza zaidi, ile tunaweza tukakumbushana katika baadhi ya nukta tu. Sisi tunaamini ya kwamba sote Waislamu na wasiokuwa Waislamu, watu wa sunna na wasiokuwa watu wa sunna, mwenye elimu na asiyekuwa na elimu, kila ambaye tayari akileke nafanya kazi, anaamini ya kwamba hii dunia Allah ndiye anayoipeleka na kutaka yeye. Jitihada zako zote unazozifanya, lakini kama Allah ishakusudia kufanya kitu fulani, utakifanya hicho hicho. Tunaamini hivyo. Na ndio maana katika mipango ya dunia kuna msemo, Mungu akijalia, Mungu akipenda, Mungu akitaka. Haya anayesema Muislam na asiyekuwa Muislam. Bana, Mungu akijalia bana, kuna mpango fulani. Kwa maana anaamini ya kwamba huenda Allah sijalie hivyo. Na hatuna matarajio yote sisi ya kuishi katika hii dunia milele. Hatuna matarajio hayo. Lakini sote tunaamini ya kwamba maisha ya akhira, al-maut, kuondoka katika hii dunia ni wakati wowote. Yaani wakati wowote hali inabadilika kwako. Na Allah ana uwezo kukufanya wewe ndio vyote anavyotaka. Ukawa kipofu ghafla, ukawa kiwete wewe, huwezi kutembea wala huoni, ukapararaizi kwa kandani miaka mitano mpaka watu wakajua kama wewe ushakufa. Yote haya Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kuyafanya wakati wowote. La yusalu amma yaf'al. Allah haulizi kwa ile ambayo analilifanya. Haulizi. Sasa pamoja na kwamba tunaamini hivi, kule kughafilika kupo. Na ndio maana hizi hutuba za Ijumaa, mihadhara, darasa vimewekwa kwa ajili ya watu kukumbushana. Kwamba ile ambayo ameghafilika apate kuzinduka. Na aliyesahau akumbuke, na ambaye hajui ajue. Jambo la kwanza kuna kujitathmini. Hebu angalia umri ulionao hapo ulipo. Sababu hapa nikiangalia sura hapa ni sura za vijana na watu wazima. Angalia umri ulionao, halafu chukua Qur'an, kitabu cha Allah ambacho ndio mwongozo wetu tuliopewa na Allah. Jiulize wewe mwenyewe, hii Qur'ani ninafahamu kusoma kiasi gani? Kwenye hii Qur'ani hii sio kujua tafsiri, sizungumzii tafsiri na maana. Kule kusoma tu kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas, mimi nina uwezo wa kusoma kiasi gani bila kutatizika, tena kwa kujiamini mbele za watu. Lau kama ninasimamishwa mbele za watu naambiwa soma hapa, nina uwezo wa kusoma, kiasi gani una uwezo nacho wewe? Ukishapata jawabu, jiulize ni kwa nini paka umri huu mimi nina kiasi hiki. Kama wewe Qur'ani una uwezo wa kuisoma bila ya kutatizika kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas, uwezo huo uko nao, basi mhimidi Allah katika hilo. Lakini mimi naamini kwa maisha ya Watanzania, siwezi kusema hakuna, siwezi kusema hakuna, ila ni watu wachache mno katika watu wenye miaka 40, 30, 50, 60, 70. Hata wale ambao wanajinasibisha na sunna kwamba sisi ndio masalafi, sisi ndio ahlu sunna, wana udhaifu mkubwa katika usomaji wa Qur'ani. Hii inazungumzia Qur'ani kwa maana ya kusoma kitabu bila kuhoji kwamba wajua maana yake. Sasa wewe jitathmini katika hili jambo, alafu jiulize ni kwa nini imekuwa hivi. Lau kama mimi leo ndo ninakufa sasa, nakutana na Mola wangu siku ya kiyama, ninaulizwa swali, wewe una miaka 40, una miaka 50 katika hii dunia umepewa, umepewa miaka 70 katika hii dunia, hivi una sababu gani ambazo unaweza kumweleza Allah? Si mimi wala si mkeo wala si shekhi wako ambao unaweza kumdanganya ukampiga chenga kidogo kuonekana umetoa sababu za kimani. Uko na Mola wako siku ya kiyama, unaulizwa kwa nini wewe hukujua kusoma Qur'an? Una sababu gani za kimsingi ambazo unaweza kuzitoa ukabana? Sasa wewe una udhuru, si bubu wewe, si bubu, unajua kuzungumza wewe, sio kiziwi wasikia wewe, si kipofu waona, lakini vile vile wewe sio mwenda wazimu kwamba huna akili. Allah amekupa akili timamu, uko nazo. Kwa hiyo zile njia za wewe kupata ufahamu wa kusoma, njia hizo wewe zote uko nazo. Macho unaona, masikio unasikia, mdomo uko nao unasema, sawa, na akili ya kufahamu Allah amekupa. Hilo lifanye kwako, liingie kwa mkeo, nenda kwa baba yako, nenda kwa mama, nenda kwa mjomba na kwa shangazi, wale vile vichwa vya familia, ndio utajua ya kwamba sisi tumeiacha dini. Yaani wewe unaweza ukajiona kwamba una harakati nyingi katika dini, lakini ukijitathmini kwa umakini kwamba wewe huna dini, wewe unaishi kimazoea. Na hii ni ishara ya kwamba sisi hatuna mikakati wala hatuna mipango. Na mtu ambaye hana mikakati wala hana mpango hawezi kujitathmini. Na ndio maana nyinyi mnaboresha sana dunia. Leo hii mtu akitaka kuoa anaambiwa na mzazi wake, umejipanga? Umejipanga? Yaani mzazi anapokuambia umejipanga, anamaanisha una kitanda, una godoro, una kazi, una uwezo wa kumlisha mwanamke. Na kijana anaonekana ni mpumbavu mno, asiyejielewa kwamba ana miaka 20, ana miaka 30, alafu hana kazi. Ni mpumbavu sana anaonekana katika jamii. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo sisi tumeyatengeneza katika familia zetu ili kijana aonekane ana akili, awe na miliki pikipiki, ana kiwanja, ana shamba, ana gari kidogo, ana nyumba. Ukiingia nyumbani kwake pale kuna TV, kuna sofa fulani, kuna mazingira fulani. Na mtu anaweza sema sawa, kijana wangu sasa hivi ana akili kweli kweli. Nehe ana akili, amehifadhi Qur'ani au ana akili amefanya nini? Sasa hivi ana nyumba yake, ana kazi yake hivi sasa, ana familia yake. Huyu ndani ya Qur'ani hakusifiwa kama ana akili, yeye ni mpumbavu. Wala hakusifiwa na Allah, wala hakusifiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba eti akifanya haya ndo anakuwa na akili, ndo anakuwa amejitambua. Hiyo ni tathmini ya kwanza katika upande wa Qur'ani. Ukiingia katika upande wa hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ndio sisi Waislamu tunaongozwa na Qur'an na nini? Na Sunna. Ingia katika tathmini ya hadithi za Mtume. Umehifadhi hadithi ngapi za Mtume? Maneno ya Mtume wako umehifadhi mangapi? Ni kitabu gani cha hadithi umekihifadhi? Njoo katika upande wa adhkari, kwamba wewe hapo ulipo adhkari za asubuhi na jioni wazijua? Sikwambii wazifanya, wazijua. Kwamba mimi Muislamu nimewekewa taratibu na Allah, inapoingia asubuhi natakiwa niseme maneno haya haya na haya, inapoingia jioni niseme haya maneno haya na haya na haya. Haya maneno nikiyasema, kwanza mimi ninapata thawabu, lakini pili ninapata hifadhi kwa Allah kutokana na mashetani, majini, wachawi, vinyongo vya watu, shari za watu, husda na roho mbaya za watu. Kwa maslahi yako wafanya au wazijua? Dua ya kuvaa nguo, ya kufua nguo, kuingia msikitini, kutoka msikitini, kuingia chooni, kutoka chooni, wajua? Wewe ukiwa umepanda gari wasafiri, wajua kusoma dua ya msafiri? Sasa ya kuzungumza ni mengi na ya kupigia mfano ni mengi. Si kwa mimi katika swala la kusoma, hapo ndo usizungumze kabisa, kwamba wewe umejiwekewa utaratibu wa kujifundisha dini yako. Au ndo katika wale ambao sisi tumeshughulishwa bwana, tutasomesha watoto wetu. Umeshughulishwa na nini? Ndio kuna mtu, kuna vitu tuko navyo katika jamii. Mfano swala la kwenda hija. Hivi kijana ambaye sasa amesoma, kaajiriwa sasa, kapata mshahara, cha kwanza kufikiria ni nini? Ni kununua gari, kununua nyumba. Gari anayonunua ni milioni 20, 15. Na anaweza kakaa katika shughuli zake ndani ya miaka 10, 10, anafanya kazi. Ukamuuliza, wewe ulishawahi kwenda hija? Ulishawahi kufikiria kwenda hija? Sio kwenda, ulishawahi kukaa katika akili yako ya kwamba sasa Allah ameshaniruzuku, acha nikafanya ibada tukufu ya hija, nikamilishe nguzo ya tano ya Uislamu? Ulishawahi kulifikiria hilo? Hawezi kulifikiria, sio si katika vipaumbele vyake, si katika vipaumbele vyake. Na kuna watu wamefanya kazi serikalini miaka mingi, mtu amestaafu, anapokea mafao yake milioni 70, 80, 90 kulingana na nafasi aliyokuwa nayo katika serikali. Muulize sasa, bwana, ile yale mafao yako wewe baada ya miezi mitatu unatarajia kustaafu, umekusudia kufanya nini? Anakuambia, sasa nataka nikafuge, naingia katika mifugo hivi sasa. au bwana hivi sasa tukaingia katika biashara kwa zile milioni 70 atakazolipwa na serikali au 80 au 90 wengine mpaka 100 au 50 tu, yale mafao aliyoyapata ndani ya miaka 20 aliyofanya kazi serikalini au kwenye kampuni, hana bajeti ya kwamba sasa hii niende nikafanya ibada tukufu ya hija nipunguze mzigo wa madhambi niliyofanya huko kipindi cha nyuma. Hakuna, kwa sababu si katika vipaumbele vyake. Kwa ndugu zangu katika imani, ninaikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha nyinyi Waislamu wenzangu, tuwe na tabia ya kujitathmini. Haya maisha ya dunia wala hayana maana, ni mara moja tu jina lako litabadilika, utaambiwa marehemu fulani, marehemu mzee fulani, marehemu baba fulani. Wakati wote tujiweke mazingira ya kujitathmini kila wakati, na hatuwezi kuwa na tabia ya kujitathmini kama hatuna mipango. Kwa nini nawakumbusha na ikuikumbusha nafsi yangu, kama ambavyo unavyopanga mikakati ya kidunia, kujenga, kulima, kufuga, biashara, kuongeza kipato katika biashara, namna unapanga hiyo mikakati, lazima sio hiari, lazima uweke mipango mkakati kwamba lazima nipige hatua katika upande wa ibada. Kuanzia sasa sitaki kuchelewa tena sala ya jamaa, niwe kazini, niwe nyumbani, niwe shamba, niwe mjini, niwe kijijini, kwanza mkakati wangu sitaki kuchelewa sala ya jamaa tena. Kuanzia sasa, haya ndio maazimio yangu. Unapiga hatua na kuangalia unapochelewa, kipi kilichokuchelewesha? Ni kitu cha kisheria au ni mambo tu ya kidunia? Ukipiga hatua katika hilo jambo, tayari wewe ni mtu kujitathmini, kwa sababu tayari una mpango. Sawa, nimefanikiwa, sasa nataka nianze kusoma kablia na baadia. Kablia nitaisalia msikitini na baadia nitaisalia msikitini. Kabla kwanza kuisalia nyumbani kwanza. Ukiweka msimamo huo, itakulazimu wewe nusu saa kabla ya wakati wa swala uko mazingira ya msikitini. Utaingia msikitini mapema, utaswali sunna ya kablia msikitini. Baada ya kusali sunna, utakaa zako, utasoma zako Qur'ani, utafanya adhkari, utaomba dua. Ndani ya wiki moja, ndani ya mwezi mmoja, utaona kuna mabadiliko fulani unaanza kuyapata ya kiimani ndani ya moyo wako. Sasa nataka niweke mpango maalum sasa kusoma Qur'an. Hata kama nitatoa pesa, nitafute mwalimu anisomeshe Qur'an. Mimi na familia yangu, mke wangu lazima na yeye pia awe na mkakati huo. Lazima uweke mkakati kwa watoto zako. Watoto zako wewe unataka uandae wao vipi? Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kama ninavyosema ya kwamba ya kuzungumza ni mengi sana katika maudhui hii, lakini mimi nishie kusema tu ya kwamba tuwekeni mipango na tuwekeni mikakati kutengeneza akhera, kama ambavyo tulivyoweka mipango na mikakati kwenye kuitengeneza dunia yetu, wala hatutopoteza chochote. Nimalizia kwa kusoma kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Isra. Allah nasema, man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Man kana yuridu al-ajila, yule ambaye anatafuta dunia, lengo lake ni dunia, Allah nasema hivi, ajjalna lahu fiha, tutampa sisi katika hiyo dunia ma nashau, kile tunachokitaka, liman nuridu, kwa yule tunayemtaka. Yoyote anayetafuta dunia, Allah anasema hivi, tutampa sisi katika hiyo dunia tunachokitaka sisi, tena tunayemtaka sisi. Na ndio maana kuna watu wanapambana mno lakini hawafanikiwi. Na huenda wewe lengo lako ni kuwa mfugaji, lakini kila ukifuga mifugo inakufa, lakini ukiweka katika biashara mambo yanakwenda. Allah ndio ishaamua wewe uwe mfanyabiashara, hakutaka wewe mfugaji. Lakini mwisho yake inakuwa nini? Thumma ja'alna lahu jahannam, kisha tutamjalia mtu huyo jahannam, yaslaha, ataingia katika huo moto wa jahannam, madhmuman madhura, ni mwenye kusema vibaya, mwenye kudharauliwa. Waman kana yuridu al-akhira, na yule ambaye anakusudia kutafuta akhira, wasa'a laha sa'yaha, na akaikimbilia hiyo akhira, wa huwa mu'min, na hali ya kuwa yeye ni mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, hao ndio wale ambao kimbilio lao linashukuriwa. Angalia alivyotofautisha Allah baina ya hawa watu wawili. Yule ambaye anatafuta dunia, Allah amemwambia kwamba tutampa dunia tunayemtaka na tutampa tunachokitaka sisi, lakini ajue ya kwamba mafikio yake ni jahannam. Na yule ambaye anatafuta akhera, huyu kimbio lake linashukuriwa. Kisha akamalizia akasema, kullan, makundi yote haya mawili, kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbika wama kana ata'u rabbika mahdhura, kila katika haya makundi mawili tunampa kwenye kipawa cha Mola wako, na kipawa cha Mola wako si chenye kupunjwa. Ina maana ya kwamba wewe ukitoa jitihada zozote unazozijua wewe kwenye kutafuta dunia, Allah atakupa kile ambacho yeye amekitaka. Na wewe ambaye umeamua kutafuta akhira yako na ukajishughulisha na dunia yako, lakini lengo kubwa ni kutafuta akhira yako, pia na wewe Allah atakupa kile ambacho ameitaka yeye kukupa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tuweke mikakati, tuweke mipango kuitafuta akhira yetu, na tuwe na tabia kujitathmini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar, Allahu akbar, shalla la ilaha illa Allah, shalla Muhammadur rasulullah, hayya 'ala salah, hayya 'ala